Гаворыць і паказвае свабода. На чарзе штотыднёвая аналітычная перадача «Тыдзень» з радыё «Свабода», якая выходзіць і на тэлеканале «Белсат». Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расійскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан. Падабенства і адрозненні. Гэтая тэма ў студыі «Свабоды» я буду абмяркоўваць разам з маімі калегамі Юрый Андрыкахрустам і Яна Максімюком. Госцем перадачы будзе дырэктар азербайджанскай службы «Радіо Свабода» Кенан Аліеў. У панядзелак праз тыдзень пасля выбараў у Менск прыляцеў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Праўда, адразу з аэрапорту ён накіраваўся не на сустрэчу са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім, а адразу на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Само па сабе гэта паказвае, хто ёсць хто на расійскай дзяржаўнай палітычнай сцэне. Але мы гэтую сімволіку пакінем па-за кадрам і згадаем тыя заявы, якія прагучалі падчас сустрэчы двух лідараў у Менску. Ну, па-першае, Александр Лукашэнка заявіў, што двухбаковыя адносіны павінны атрымаць новы імпульс. І тое, што спрабуючы наладзіць адносіны з Захадам, Беларусь, тым не менш, не гандлюе сваімі дачыненнямі, сваёй дружбай, як ён сказаў, з рускімі. Ну, а Уладзімір Пуцін пахваліў Беларусь за выбары і прапанаваў вярнуцца да разгляду пытання пра пераход на расійскі рубель ці, прынамсі, выкарыстанне яго як прамежкавага сродку ў двухбаковых разліках. У параўнанні з тым, чаго чакалі ад сустрэчы ў Менску аналітыкі і назіральнікі, гэта неяк мала. Маё пытанне да вас, Юры, як бы ацанілі гэтыя сюжэты і заявы, якія прагучалі у Менску? Ну, што тычыцца заявы Лукашэнкі пра імпульс, мне так здаецца, што гэта было збольшага даніна рыторыцы. Што тычыцца вось гэтых словаў наконт дружбы з рускімі не гандлюем, я б расцаніў гэта як намёк на тое, што ўсё ж такі як-ніяк пэўны дыялёг з Захадам ідзе, адносіны наладжваюцца, і мы, канешне, можам і не гандляваць пры гэтым дружбай з рускімі, але чакаем, што і рускія што-небудзь добрае нам зробяць ці не будуць рабіць нечага кепскага. Што тычыцца, ну, вось этой найбольш сур'ёзнай прапановы, якая прагучала з вуснаў Пуціна, пра выкарыстанне рубля ва ўзаемных разліках, каб Беларусь купляла, скажам, расійскую нафту за расійскія жа рублі. Это, дарэчы, яго такая даўняя ідэя насаліць амерыканцам, хай нават і еўрапейцы куплялі за расійскія рублі расійскую нафту. Вот у Піцеры некалькі год таму нават біржу адмысловую стварылі энергетычную, дзе купляюць за рублі нафту. Ну, і еўрапейцам не надта гэта ідэя спадабалася. Я мяркую, што і Беларусь наўрад ці пойдзе на гэта. Ян, што б вы разгледзелі вось за публічнымі і непублічнымі дэталямі гэтай сустрэчы ў Менску? У дзеяннях Расіі мне асабіста бачыцца ўсё большы акцэнт на эканамічныя бок адносін паміж дзвюма дзяржавамі. Для мяне знаменальна, што менавіта зноў усплыла гэтая справа расійскага рубля. Праўда, у больш мяккім варыянце, толькі ва ўзаемаразліках. Але ў далекасяжнай перспектыве пераход Беларусі на расійскі рубель прывяжа краіну да Расіі мацней, чымсі, скажам, палітычныя пагадненні. Чымсі, напрыклад, пагадненні аб уніфікацыі паветранай абароны дзвюх дзяржаваў, ці нават прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Прызнанне гэтых рэгіёнаў, гэта, так бы мовіць, усяго толькі акт палітычнага вернападанства з боку Мінска, ну і пляма на амбіцыі беларускага лідара выглядаць роўным у стасунках з Масквою. А вось пераход на расійскі рубель – гэта рэальнае абмежаванне улады. Таму Масква, перш за ўсё, мне здаецца, цісне на эканамічную інтэграцыю. Звярніце ўвагу, што і другое пытанне, якое Пуцін абмяркоўваў з Лукашэнкам, было таксама эканамічнае. Гэта тэма крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Ну, мне здаецца, што тут як той прымуцы, з'есці ён з'есці, да хто ж яму дасць. Бо справа ў тым, што размовы пра пераход на расійскі рубель вяліся вось ўжо за сёлета, якраз у верасні, ім спаўняецца 15 гадоў. Яны вяліся яшчэ пры прэм'еры Вячеславе Кебічы. Юра, а я згадаю, што гэта стала таксама адлюстравана ў сучасным беларускім фальклоры. Была такая прыпеўка: «Пагнаў Кебіч памяняць, на рублі зайцову раць. Як убачыў іх гайдар, дык хапіў яго удар». Ну і калі мы ўжо каля гэтага рубля, давайце мы застанемся ля эканамічных тэмаў і ля тэмы цаны на газ. Як вядома, напярэдадні візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск расійскі пасол Александр Сурыкаў выказаў сваё меркаванне, што У новым годзе цана на расійскі газ для Беларусі можа скласці 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Пры тым, што сёлета гэтая цана 129 даляраў, а бюджэт Беларусі на наступны год складзены з такім разлікам, што гэтая цана будзе прынамсі 140 даляраў. Аднак досвід паказвае, што цана на газ, на расійскі газ для Беларусі гэта заўсёды цана палітычная. Як вы можаце патлумачыць тое, што ў часе візіту Владимира Путина у Минск гэтая тема не была закранутая? По-моему, у минулым уже бывало, что домова про цену на газ прымалася амаль што пад навагоднія салюты. І тое можа паўтарыцца і ў гэтым годзе. Відаць, чым бліжэй да канца году, тым у абодвух бакоў больш ахвоты да кампрамісаў. Я ўжо казаў у адной з нашых папярэдніх перадачаў, прагназуючы, што цана гэтая для Беларусі ў наступным годзе можа быць на ўзроўні 200 даляраў за 1000 кубаметраў. Ну што ж, калі цана будзе меншая, я толькі буду цешыцца, падсіхнуўшы хвост свае аналітычнай празорлівасці. Цурыкаў называе 250, Максімюк дае 200, а Юрый Дракахруст, ваша цана? Мне па шчырасці цяжка сказаць, і я бы яшчэ дадаў, што не ўсё вызначаецца ўласна цаной. Бо вы вось ужо прыгадалі гэтыя перамовы пра крэдыт 2 мільярды даляраў. Цана можа быць высокай, але, скажам, калі будзе дадзены гэты крэдыт, прычым будзе дадзены на даволі ільготных умовах, то фактычна яно атрымаецца, што расійскі бюджэт аплочвае падвышэнне цаны для Беларусі. Але я хочу вернуцца вось да таго, што вы сказалі, гэтая тэма не абмяркоўвалася, я б сказаў, она не абмяркоўвалася публічна. Я думаю, што некія перамовы вяліся, але толькі, так бы мовіць, папярэднія. Бо надта вялікая вілка паміж пазіцыямі бакоў, 140 і 250. Ну, яшчэ часу ёсць, яшчэ 3 месяцы, за 3 месяцы шмат што можа змяніцца. І думаю, менавіта таму Пуцін, у адрозненне ад пасла, і не заяўляў нейкую цану, вось там, 200, як ян, ці 250, як пасол. Бо сітуацыя мяняецца, магчыма давядзецца саступіць, і тады, ну, ён бы шмат чым згубіў твар. Яшчэ адна тэма двухбаковых адносінаў, пра якую, кажуць аналітыкі, красамоўна прамаўчалі два лідары ў Мінску, гэта тэма прызнання Беларусі незалежнасці двух грузінскіх аўтаноміяў, паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сенсацыя, літаральна палітычная сенсацыя апошняга часу стала нежаданне афіцыйнага Мінску прызнаць незалежнасць гэтых рэгіёнаў. Александр Лукашэнка тут рабіў вельмі такія цікавыя майстроўскія манеўры. Першая яго прапанова была тое, што спачатку гэтае пытанне павінна разгледзець нарада дзяржаў-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы. Пытанне было разгледжана без пэўнага рашэння. Ну, а другая яго прапанова, што, маўляў, няхай тады гэтае рашэнне вырашыць новы беларускі парламент. Але, як вядома, як стары, так новы беларускі парламент суб'ект не самастойны, а Масква дае зразумець, што все-таки гэтага рашэння яна ад Беларусі чакае. Прынамсі, зноў-такі, я спасылаюся на таго ж пасла Сурыкова, які ўжо і ў недыпламатычнай форме пачынаў выказваць такое нецярпенне гэтага прызнання. Зноў-такі, з вуснаў Пуціна нічога не прагучала. Як вы думаеце, чаму? Ян, ваша версія. Магчыма таму, што Лукашэнка якраз і заявіў на ўвесь свет, што гэтай справай зоймецца будучы парламент. Таму Пуціну, можа, не выпадала публічна ўшчуваць Лукашэнку ці падганяць, бо гэта выглядала б, што ён нервуецца ці злуецца на Мінск. А гэта заўсёды пазнака слабасці палітыка. Пуцін пахваліў беларускія выбары. Значыць, калі парламент фактычна зоймецца гэтай праблемай, дык праблемаў тут не павінна быць у прызнанні гэтых двух аўтаномій. Ну, але з другога боку, вялікага гонару Маскве прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі такім палітыкам з такой міжнароднай рэпутацыяй Александр Лукашэнка не прынясе. Таму я думаю, што для Крамля гэта праблема другарадная або нават і трэцярадная. Але для Мінска гэта праблема першарадная, таму што гэта справа захавання самастойнасці ў замежнай палітыцы. Калі Мінск пойдзе на такі крок, ён сам сябе выведзе, я б сказаў бы, з вышэйшай лігі замежнай палітыкі і перавядзе ў такую лігу, якой гуляюць Абхазія, Асетія і Прыднястроўе. Ну, а зараз пра супрацьлеглы вектор беларускай знешняй палітыкі, пра рэакцыю захаду на беларускія выбары і пра тое, якімі будуць дачыненні Беларусі і захаду пасля 28 верасня. Місія АБС, якая назірала за выбарамі, як вядома, канстатавала, што яны былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. І якія высновы з гэтага зрабілі Еўропа і ЗША? Так выглядае, што пасля выбараў, якія паводле АБС не вызначаліся дэмакратызмам, дыялог паміж Менскам і Захадам не толькі не спыніўся, але пачаў быць больш інтэнсіўным. У аўторак у Менск прыехаў дзейны старшыня АБС Александр Ступ, гэта міністр замежных справаў Фінляндыі, і заява, якая прагучала з ягоных вуснаў, што ён бачыць канструктыўныя зрухі ў Беларусі. Ён лічыць, што выбары 2008 году былі значна лепшымі, чым папярэднія выбары 2000 і 2004 года. Тэзу Александра Стуба пра пазітыўныя зрухі, зразумела, могуць аспрэчыць беларускія апазіцыянеры, на гэта і робяць. Эту тэзу могуць аспрэчыць і назіральнікі АБСЕ, таму што я ўжо цытавала іх высновы. Але маё пытанне да вас, Юры, чаму